punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rozgrzewkę. Nagranie w trójce, myślę, takie rozgrzewające na dzień dobry Nixes, czyli zespół tworzony przez Anię Rusowicz, Kubę Galińskiego i Huberta Gasiula. No tak mówię na rozgrzewkę, bo jak tam? Ciepło? 4 minuty po 4 nasza piosenka dnia. Też rozgrzewająca w sumie. White Denim. City, if you don't eat real, baby, it's a pity, it's a waste of time, it's alright. Ooh, sometimes you waste your time, it's alright to look around, if you gotta skip town, keep your head down, put your feet off the ground. They say you're really something, why don't you find something better to do? Nothing I'm facing be true. Nasza piosenka dnia, z którą spotkamy się dziś kilkukrotnie, a kto wie, być może także, bo przecież piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania, także na liście przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy także głosowanie, bo przecież jeszcze dziś, kawałeczek jutro i cieszymy się kolejnym wydaniem listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy Państwu głosowanie najłatwiej z naszych stron internetowych. Dobrze, kolejne już jutrzejsze 1908 notowanie samo się nie ułoży. O, 7 minut po czwartej. Zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieskę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Bye. Na zdrowie. No, jak ktoś śpiewał gdzieś tam, może w zaciszu auta, w drodze do pracy, a może w robocie, jakkolwiek. 12 minut po godzinie 4, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. To już, no już, czwartek, no świt zostanie, weekend mini, a my tu listy obudności nie sprawdzimy. No to jako kontakt z nami na trzy sposoby, to mówimy tradycyjnie. No muzycznie to nie będzie bolało, ale będzie przyjemnie. Trzy szybkie ciach-ciach. Być może ktoś po treningu to tak jakoś jakby bolało, tak słychać, że panowie Kiszka... Nie, bardzo dobrze, bardzo. Greta Van Fleet za nami, rzecz jasna, na rozbudzenie. To już wspaniałe. W Gliwicach całe 15 kresek ciepła. Kolej na słuchu i na nadawaniu. Z pozdrowieniami dla wszystkich, to od pana Grzegorza. Taki właśnie sygnał poranny. Znaczy się w Gliwicach Mendel, jakby nie było. Piętnacha za szybą, za oknem. Bardzo dziękujemy. To pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo dziś. Oj, tu była rozgrzewka. Nie powiem. Pan Andrzej z Białej Podlaskiej dziś pozdrawia poranną redakcję Budzika. Bardzo dziękujemy. Tu biała się pojawia. I taki akcent zimy też. Jak biała, to co? No to... Po Wungiel jedziemy razem z panem Tomkiem. Pan Tomek z Robczyc dziś na Górny Śląsk. Patelnia podąża, a tamże 13, czyli niecały Mendel. Zima idzie, jak już Wungiel włożą. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. To dzisiejsze budzikowe grono korespondentów. Sygnały dalszej części oczywiście i krajowej, zagranicznej, i te cieplejsze, i te zimniejsze. Proszę się nie krępować. 17 już prawie minut, czyli już więcej niż Mendel chłopski. Na budziku za chwilkę powitanie nowego dnia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka.

24,5 minuty po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. No tak się jakoś przyjęło, że traktujemy to jako rozgrzewkę i przypomnienie niektórych wydarzeń. Oto trzy z nich. W 1859 roku urodził się Wacław Szymanowski, rzeźbiarz, malarz tworzący w stylu secesji, autor rzeźb nagrobkowych i pomników, których najbardziej znany oczywiście jest pomnik Fryderyka Chopina, znajdujący się w warszawskich Łazienkach. Wacław Szymanowski zmarł w 1930 roku. 123 lata temu zmarł Michał Elwiro Andrioli, grafik, rysownik, ilustrator pierwszego wydania Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Wspominamy go. Zmarł w 1895 roku. A 38 lat temu ukazał się pierwszy numer biuletynu strajkowego Solidarność. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zaczął posługiwać się znakiem graficznym Solidarności opracowanym przez Jerzego Janiszewskiego. Rok 1980. To oczywiście tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Trzy ma takie przypomnienie, rozgrzewkę, powtórkę. Ciąg dalszy także i z kalendarza tego muzycznego, a będzie się działo też i sporo ciekawych nagrań już za niecałą godzinę. Więcej także powiemy o tym, iż dziś Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, obchodzony z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, w 2008 roku europosłowie zaproponowali, by obchodzić święto. Wtedy w 2009 roku przypadała 70. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Ten dokument został podpisany właśnie 23 sierpnia 1939 roku. Część tajną stanowił protokół, na mocy którego Niemcy i ZSRR podzieliły Europę Środkową i Wschodnią na swoje strefy wpływów. Tam dokonały także rozbioru Polski. Więcej o tych wydarzeniach, o rocznicy w dalszej części naszego spotkania. 26 minut po godzinie 4. Za chwilkę prognoza pogody. Tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž.

zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj ci, to już palany kres. Trzy na raz. Z nadzieją, bo nadzieja w pierwszym nagraniu się pojawiła, z nadzieją na miłość do Celiny. No, wykombinowana odpowiedź. Nadzieja, tak padało na początku, między innymi pani Marta odpowiedziała, że to nadzieja, pan Marek strzelał przy pierwszym nagraniu. Brawo, brawo, nie ma się z czego śmiać, naprawdę to wielka odwaga. Następna będzie pewnie moja i twoja nadzieja, to od pana Marka, który to strzelał. No i tak właśnie sobie pomyślałem, może gdzieś tu jakaś kamerka, jakieś magiczne szklane oczko podgląda, no ale nie. No blisko, blisko, bo hej, na zamknięcie naszego dzisiejszego cyklu. Sygnał między innymi od pani Kingi, no jedynie co, ale i tak sporo, że w drugim nagraniu pojawił się Kazik.

To od pana Marka. Bardzo dziękujemy. Pani Kinga z Lubelszczyzny też zadowolona z takiego obrotu sprawy. Dzisiaj tak jednym okiem, chwilowo jeszcze. No, żeby to się nie skończyło tradycyjnie, jak to w tym sucharze, czy ktoś zamawiał budzenie na piątą. To szybciusieńko, bo już dochodzi siódma. Sygnał od pana Krzysztofa w drodze do pracy. Bardzo dobrze. Stacja Stare Pole i pan Darek też na nasłuchu. Na torach, no prawie Mendel, 14,6. Niebo powoli się rozjaśnia. Chmur brak. Pani Jala z Opola melduje się sprzed lustra podczas, no już sobie to ustaliliśmy, tapetowania. Ile? 20 w Opolu na liczniku. Dziś już jakby nie patrzeć, mały piątek. Piątek, piąteczek, piątunie. To już jutro, ale to ten mały, czyli znaczy się, że czwartek. Te krajowe informacje od państwa jeszcze dodatkowe dochodzą między innymi od pana Grzegorza, odpowiedzi na to, co łączyło trzy różne nagrania. I przyznam szczerze, że wsłuchując się trochę w tekst, rzeczywiście tak było. Pan Grzegorz powiedział, jak dla mnie to trunek jest zbiorem wspólnym. Nie idźmy tą drogą. Pewnie jest taki ktoś, kto zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. pan Krzysztof z Chicago jeszcze taki wczorajszy, no bo to jutro będzie, znaczy dzisiaj będzie jutro, ale też jest z nami pani Iza z Nowego Jorku, pani Magda z Finlandii i jeszcze pan Wojtek z Manchesteru. Od budzikowe grono zagranicznych korespondentów. Jak mniemam, tych wszystkich, którzy nasłuchują, jest więcej, no ale to takie wąskie grono wierne na słuchu i także mailowo w naszej skrzynce mailowej. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszej korespondencji od państwa oczywiście także po godzinie 5:00, a 5:00 nie uwierzą państwo. Za 5 minut. To trójka.